Polgártársak! Magyarországot a Kádár rendszer bukása után 35 évvel már megint egy pártállam uralja. Az állampárt frakció vezetője Facebook bejegyzésben juttatja kifejezésre, hogy a Juhász Péterhez kiszálló ügyészség nem nyomoz egy ügyben, hanem megtorlást hajt végre egy politikai influencer ellen. Miféle jogi kategória megtorlás? Jelzem, hogy az ügyészségnek független szervnek kéne lennie. Kocsis Máté meg a Fidesz frakció vezetője. Milyen ország ez? A hatalom újabb és újabb vörös vonalakat lép át, mert azt teszteli, hogy megvan-e bennünk az elemi szolidaritás, és kiállunk-e egymásért. Ha nem tesszük, egyenként szalámiz le bennünket, ahogy tette ezt a fél társadalommal. Nekünk az a dolgunk, hogy kiálljunk egymásért. Innen üzenjük. Amikor bármelyikünket megtámadnak, mindannyiunkat támadnak meg. Mi nem adjuk el egymást egy tál krumpli levesért. Aki ma Juhász Péter, az holnap lehetsz te. Lehetek én. Lehet akármelyikünk. Október 2-a csütörtök éppen alkalmas nap lett volna arra, hogy az ügyészség begyűjtse a Magyar Nemzeti Bankot kifosztó Matolcsi Ádám informatikai eszközeit. És ők mit tettek ehelyett? Juhász Péter eszközeire vadásztak. Milyen ország ez? Október 2-a csütörtök éppen alkalmas nap lett volna arra, hogy az ügyészség gyermekmegrontókat üldözzön. Ők azonban inkább Juhász Péterhez szálltak ki, mert volt pofája beszélni a gyermekmegrontókról. Ez a politikai osztály csak a saját bőrét menti, mert egyedül annak van értéke a számára. A megrontott gyermekek csak akkor zavarják, ha velük hozzák őket összefüggésbe. Milyen ország ez? Tuzson Bence és Pintér Sándor miniszterurakat kérdezzük. Október 2-án csütörtökön tényleg Juhász Péter levadászása volt az ügyészség legfőbb feladata? Elégedettek az eredményeikkel? Nem a bűnt kellene üldözniük a nyilvánosság helyett? Tényleg nem zajlik ebben az országban egyetlen olyan nyomozás sem, ami jobban szolgálja a közérdeket a Juhász Péter ellen intézett megtorlásnál? 10 év kevés a gyermekmegrontás megtorlására, de egy nap is elég a gyermekmegrontásról szóló beszéd megtorlására. Milyen ország ez? Hiszünk egy új korszak eljövetelében. Hiszünk egy olyan Magyarországban, ahol a hatalmi ágak nem járhatóak át egymásba, mint 4 összenyílt bálterem. Hiszünk egy olyan Magyarországban, ahol a hatóság igazságot szolgáltat a népnek, és nem jogot a legfőbb hűbérúrnak. Hiszünk egy olyan Magyarországban, ahol a hatalom fenyegetőzése bukást és nem hatósági intézkedést okoz. Hiszünk egy olyan Magyarországban, ahol nincs mentség egy olyan hatalom számára, amelyik a saját társadalmát és annak nyilvánosságát üldözi. Hiszünk egy olyan Magyarországban, ahol magyar embereknek nem kell félniük az 1000 éves magyar állam megtorlásától. Ha elég sokan hiszünk benne, képesek lehetünk arra, hogy megvalósítsuk. A Juhász Péter ellen zajló megtorlás újabb lépés a Moszkvába vezető úton. A hatalomgyakorlói még mindig nem értik, hogy Magyarországot nem vezethetik Szent István ellenében. Azok a magyarok, akik Moszkvával szövetkeztek, mind megbuktak. A Kumbélák, a Rákosik, a Kádárok uralkodtak, fenyegettek, megtoroltak, és végül mind eltakarodtak. Nincs kivétel. Nincs az a fenyegetőzés, ami 1000 év kulturális önazonosságát eltörölje. 1000 év kulturális önazonossága törli el azt, aki megpróbálja. Tartsatok ki, nincs már messze a tavasz, de mind kellünk ahhoz, hogy Magyarország megváltozzon. Köszönöm a figyelmet!